wyszedł na podróż w jedną stronę. Na wariackie życie, które przemierzam autostopem, to rajd w nieznane, czasem wbrew wszystkiemu. Ku wolności chcę biec, raz rozsądnie, raz grzechu. Dziś jedna chwila może okazać się złotem, więc chwytam ją spokojnie, będę z powrotem. Wiesz, ile to dla mnie znaczy, po tylu latach, kiedy ktoś wskazał niebo, po którym mam latać i latam jak ptak, niczym nieskrępowany. Serce wybija rytm, który pozwala iść dalej. Pytasz o plany? Sam o nich jeszcze nie wiem. Fajnie być tu i teraz i robić coś dla siebie. Wierzę w to mocno, że nigdy nie upadnę, że zdobędę wszystko, zanim spokojnie zgasnę. Moja przystań schowana gdzieś za horyzontem, to dopiero początek, Bóg wie, co będzie potem. Tyle różnych jest dróg, ilu ludzi na tym świecie. Ja od lat idę tą, która daje mi szczęście. I choć czasem w głowie narastają wątpliwości, to nie życie mnie goni, lecz to ja urządzam pościg. Musiałyby być na to leki, nie mam czasu. Muszę się ruszać, by żyć jak rekin. Realizuję czeki, pakuję rzeczy w torbę i naprzód, bo los czeka i chcę sprawdzić moją formę. Mów mi Willy, bo jak pan Fox, światła tną mrok, listy z tysięcznej mili. A chcę wycisnąć wszystko, co da się z chwili, by ktoś kiedyś powiedział, patrz, oni to żyli. Myślisz, że pokazałem ci jeden wymiar, ale moje w drodze biegnie nie tylko po szynach. Wiesz, że diabeł wpada pogadać na okno, czasem ja na oknie jestem daleko w ręku z książką. Pan Tarei, lecz nie rozum literalnie, z tysiącem pomysłów na wspólne życie na tej łajbie. Dom jest jeden, ale znajduję swój tam, gdzie akurat siedzę, gdzie dobrze czuje się duch. I zawsze chciałem w ten sposób żyć, nawet samotnie iść umrzeć, tylko tak warto żyć. I postawiłem na emocje, możesz się śmiać, ale to ja wiem, czym jest szczęście, kiedy go dotknę. Gdy wiem, że zaniedbuję tych, z którymi relacje ciężko się buduje. Przez słuchawkę w 160 znakach chcę mieć dom, gdzie ktoś czeka, kiedy wraca. Choć nie mam gwarancji, każdy krok tu jest pewny. Świadomie wchodzę w najostrzejsze zakręty. Ty mówisz wariat lub pasjonat przegrany, a ja się śmieję i realizuję swoje plany. Pędzę przez ten syf, mijając ludzi z czystym sercem, mimo tego, że lubię się brudzić. Czasami karmię ducha złudzeniami, czasem zdrowie mam za nic, gdy czuję, że duch chce się bawić. To nie jest schemat, który wybierają głupcy, to droga przy światło. Choć cel jest trudny, uszanuj to, zanim powiesz, że to błahe, my bierzemy co swoje, bo mamy na życie patent.